zatrasane, w rodzinnych domach. 1500 dzieci czeka miesiącami na miejsce w pieczy zastępczej. Podpisz petycję Fundacji Dobrych Inicjatyw, by ich głos został usłyszany. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 27 marca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Francja oferuje Ukrainie pomoc wojskową wartą 2 miliardy euro. Minister Bodnar o konieczności utworzenia Międzynarodowego Trybunału do spraw zbrodni agresji Rosji. Administracja Trumpa wprowadzi 25% cło na importowane samochody. Francja przekaże Ukrainie wsparcie wojskowe warte 2 miliardy euro, poinformował Emmanuel Macron podczas spotkania z Władimirem Zełenskim w Pałacu Elizejskim. Prezydenci Francji i Ukrainy uzgodnili nowy pakiet pomocy w przeddzień szczytu sojuszników Kijowa, który odbędzie się w Paryżu. Czołgi, amunicja, pociski przeciwlotnicze i przeciwpancerne, pojazdy opancerzone i drony. To francuski sprzęt, który zostanie przekazany ukraińskiej armii. Te 2 miliardy euro wsparcia to część pierwszego etapu. Naszą wolą jest zmobilizowanie obecnych jutro partnerów, by kontynuować natychmiastową pomoc dla Ukrainy, oświadczył Emmanuel Macron. Innym tematem paryskiego szczytu ma być pilnowanie zawieszenia broni i zmuszenie Rosji do jego przestrzegania, między innymi na Morzu Czarnym. Moskwa próbuje wpisać dodatkowe warunki do porozumienia. Oczekujemy, że strona amerykańska zapewni bezwarunkowy charakter zawieszenia broni na morzu, powiedział Wołodymyr Zełenski. Rosja nie może dyktować warunków trwałego pokoju, podkreślił prezydent Francji, reagując na rosyjski sprzeciw wobec planów wysłania zachodnich wojsk na Ukrainę. Stefan Folzer, Polskie Radio. Nikt nie jest ponad prawem, powiedział w Brukseli minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Szef resortu uczestniczył w konferencji poświęconej zbrodni i agresji Rosji. Mówił o konieczności utworzenia Międzynarodowego Trybunału do spraw zbrodni. Adam Bodnar podkreślił, że na Europie spoczywa teraz odpowiedzialność za rozliczenie Moskwy, bo Stany Zjednoczone wycofały się z prac międzynarodowego zespołu, który zajmował się zbieraniem dowodów rosyjskiej agresji. Absolutnie wierzę w to, że utworzenie takiego trybunału jest możliwe i konieczne. Ten temat jest cały czas podnoszony w czasie prezydencji. Każde spotkanie ministrów sprawiedliwości obejmuje także ten temat. Trzeba cały proces doprowadzić do końca i tutaj wydaje mi się, że jest coraz bliżej i myślę, że to nie ma jakichś przeszkód bardzo faktycznych, tylko tak naprawdę to jest kwestia dalszych negocjacji, działań politycznych i konsekwencji w utworzeniu tego trybunału. Minister Sprawiedliwości dodał, że choć nie ma jeszcze podstawy prawnej do utworzenia takiego trybunału, to konieczne jest już określenie zasad gromadzenia i udostępniania dowodów. Na razie powstało Międzynarodowe Centrum Ścigania Zbrodni Agresji Rosji przeciw Ukrainie. Donald Trump wprowadza 25% cło na importowane do Stanów Zjednoczonych samochody. Prezydent poinformował o tym podczas wystąpienia w Białym Domu. Dodał, że aby uniknąć ceł, producenci powinni wytwarzać samochody na amerykańskim terytorium. To, co zamierzamy robić, to wprowadzenie 25% ceł na samochody, które nie zostały wyprodukowane w Stanach Zjednoczonych. Tracimy nasze fabryki samochodów na rzecz tych budowanych w Meksyku, Kanadzie czy innych krajach. One w dużej mierze będą przenosić się do naszego kraju. Jedną z największych fabryk ma wybudować Honda. Nie zrobiliby tego, gdybyśmy nie wprowadzili ceł. Dlatego będziemy naliczać 25% cła. Ale jeśli będziesz budował samochody w Stanach Zjednoczonych, to cła nie będzie. Cła mają wejść w życie 2 kwietnia. Głęboko ubolewam nad tą decyzją, napisała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W komunikacie opublikowanym na stronie komisji podkreśliła, że cła są podatkami, są złe dla biznesu i jeszcze gorsze dla nabywców zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Unii Europejskiej. Pierwsze przelewy mają trafić do zainteresowanych jeszcze w tym tygodniu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty tzw. trzynastek. Świadczenia będą wynosić tyle, co minimalna emerytura, czyli w tym roku to 1900 złotych brutto, zaznacza rzeczniczka ZUS-u w województwie lubelskim Małgorzata Korba. Co ważne, trzynastki wypłacamy bez składania wniosków, czyli wystarczy poczekać na wypłatę swojej kwietniowej emerytury lub renty, razem z nią przyjdzie trzynastka do każdego uprawnionego. Prawo do tak zwanej trzynastki ma każda osoba, która na 31 marca miała wypłacane z ZUS jakieś świadczenie długoterminowe, na przykład emeryturę, rentę rodzinną czy rentę z tytułu niezdolności do pracy. Szczegóły na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od rana pochmurno, ale z przejaśnieniami, od 7 stopni na Podhalu do 12 w centrum i 15 na Pomorzu. Autopromocja. 63. urodziny Trójki. 4 dni wielkich atrakcji. Już w piątek po 19:00 koncert dla Ptaszyna. Pamięci wybitnego jazzmena i naszego trójkowego kolegi zagrają Special Quartet i Atom String Quartet. W niedzielę pierwszy zagraniczny zespół w odnowionej Trójce. Na scenie duński Efterklang. W poniedziałek Artur Andrus i cała plejada gwiazd w ustawionym konkursie piosenki, a we wtorek Basia Małecka z zespołem w repertuarze Agnieszki Osieckiej. Na antenie, na stronie Trójki, Facebooku i YouTubie. Zapraszam na 63. urodziny jedynego takiego programu trzeciego. A naszym wyjątkowym słuchaczkom i słuchaczom bardzo dziękujemy. Które nazwisko jest najpopularniejszym w naszym kraju? Strzelam Brzechwa. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 5 po północy. Bażancie serce. Dobry wieczór Państwu. Już w czwartek za realizację audycji od północy do godziny drugiej odpowiada Olga Szućko, przy mikrofonie Ania Lalka. Do tej drugiej w nocy gram dziś polskie różności w audycji Bażancie serce. Tytułowy bażant zerka w różne rejony, szuka wrażliwości, próbuje zrozumieć artystów, artystki i ich utwory. Rozpoczynamy od polskiej artystki o pseudonimie Odemglanie. Zapomniałem stać. A z tobą nie dotykam ziemi już. Zamknął się sam czas na orbicie, zawieszony został klucz. Coraz silniej tłum, lecz wiem, że wcale zimno nie jest mi. Tuż przed oczami otwierają mi się drzwi. Zapadłem się w przestrzeni wrażeń. Zmazałem swój obraz na parze. Dziękuje. To Odemglanie, czyli nowy, w miarę świeżo rozwijający się projekt synthpopowy, który tworzy solowo Natalia Stokłosa. Motywem głównym utworu jest tytułowe Parowanie, jako metafora rozmycia, czucia się nieswojo, takiego rozdrabniania się. Tak jak wtedy, gdy czasem spojrzymy w swoje lustrzane odbicie i nie jesteśmy pewni, kogo tam spotkamy. Tak zaprasza też do utworu sama artystka. To uczucie zawieszenia muzycznie oddają psychodeliczne gitary, senne syntezatory i funkowy bas, który przewija się przede wszystkim na końcu utworu. Warto sprawdzić pozostałe single artystki, bo kryją podobną atmosferę, takie jak na przykład nostalgiczne Lato Smutki czy utwór Zachodnia. Serdecznie polecam. Skoro mieliśmy już parę i lustro, to czas na Twarze za mgłą. Na ziemi. Syntezatory i wschodnie opowieści to motyw główny dzisiejszej audycji właściwie, ale przede wszystkim nadchodzącego wydawnictwa, z którego pochodzi utwór Twarze za mgłą. Tamten, czyli Matt Brzeźny, to producent powiązany z wytwórnią i całym towarzystwem, jeżeli można tak powiedzieć, The Very Polish Cutouts. Od dobrych kilku lat kształtują na nowo muzykę wybitnych artystów muzyki rozrywkowej. W swoim dorobku mają remiksy takich grup jak Manam, Andrzeja Zauchy i wielu innych, których na pewno znamy z oryginałów, a oni są w stanie naprawdę w świetny sposób przerobić to, dodając zupełnie nowatorskie elementy. Bliska tym materiałom, ale zdecydowanie bardziej świeża jest też nadchodząca płyta Tamtena, czyli Wschodnia Fala. Temu wydawnictwu towarzyszy bardzo długi opis. To się tak nie zdarza, żeby artysta werbalizował tak dobrze to, co chce opowiedzieć na albumie. Mam wrażenie, że jednak często twórcy chcą trochę zachować dla siebie. Tu jednak możemy dowiedzieć się o tym, że Tamten interesuje się między innymi parkietową antropologią, niektórzy powiedzieliby na przykład duchologią. Te melodie i harmonie odkrywane na albumie przypominają kompozycje, które wszyscy dobrze znamy, ale jednocześnie brzmią zupełnie nowo. I gdyby nie ta współczesna produkcja i te retro sample, to Wschodnia Fala mogłaby uchodzić za taki mixtape z lat 80. Zgadzam się z tym opisem i czekam na płytę, która ukaże się 8 kwietnia, ale zanim to się wydarzy, Tamten prezentuje swoje single w maxi formacie, to znaczy, że w różnych wersjach jeden utwór, co jak sam deklaruje, jest takim pewnym sprzeciwem do krótkich wydań streamingowych. Posłuchajmy dwóch wersji z singla utworu Sam. Thank you. idziesz sam. Sama. W sercu miasta idziesz sam. W sercu miasta idziesz sam. Idziesz sama. Za nami dwa utwory z maxi singla Sam i Sama, których autorem jest producent Tamten. Maxi singiel był szczególnie popularny w latach 80. i 90., kiedy remiksy i alternatywne wersje pobudzały zainteresowanie fanów, by zakupić całość. I może warto do tego wrócić. To z pewnością nawiązuje do estetyki 80-sowej, która będzie przewijała się w nadchodzącym materiale artysty Tamten. Przypominam, 8 kwietnia to już wtedy pojawi się wschodnia fala. Ja czekam. Jeżeli macie Państwo jakieś przemyślenia o dotychczasowej selekcji, można podzielić się przemyśleniami lub czymkolwiek związanym z audycją pod adresem mailowym anna.lalka@polskieradio.pl. Swoją drogą zapomniałam wspomnieć o takich wpływach, które można usłyszeć w tej muzyce. Tutaj chyba najbardziej takie zespoły jak IARL, Republika, Klaus Mittwoch, ale może jakieś skojarzenia właśnie przyjdą Państwu na myśl. W tym singlu Sama mamy też gości. Kultowa postać polskiej sceny DJ-skiej, czyli Maciek Sienkiewicz i wokalistka Wiktoria Poniatowska, ale też Jerzy Mazol. Czas ich poznać. Posłuchajmy najpierw materiału z ostatniej płyty Jerzego pod tytułem Milcząca mowa ciała. Trójce Jerzy Mazol i Milcząca mowa ciała. Taka nazwa pod włos, powiedziałabym, znalazła się na albumie Być Jerzego Mazola i łatwo wyobrazić sobie, że płyta ta, jak mówi sam artysta, powstała z pragnienia spokoju i piękna. Idealnie na początek wiosny. Klarnecista czaruje nas takimi kontemplacyjnymi utworami, melodiami, które według mnie mogłyby znaleźć się w co często teraz jest powtarzane, ale powiem to w filmie Davida Lyncha, czy nawet na jakimś relaksacyjnym masażu, czy w duchowej świątyni. No naprawdę, gdy posłucha się całości materiału z albumu Być, to jest taka podróż w te rejony. A jeśli pragną Państwo czegoś bardziej klasycznego, warto wrócić do legendarnego zespołu jazzowego Miłość, który współtworzył Mazol, czy jego bardziej eksperymentalnego składu Arrhythmic Perfection. Mówimy o artyście z singla z Tamtenem, który wcześniej prezentowaliśmy w audycji Bażancie Serce. Tam znalazł się również Maciek Sienkiewicz oraz Wiktoria Poniatowska. Ta druga to zdecydowanie artystka, która idzie swoimi ścieżkami. W wytwórni wspomnianego Sienkiewicza wydała pół roku temu swój drugi album Niemiła. Nie jest to najbardziej przystępne wydawnictwo, ale polecam zwrócić na niego uwagę fanom elektropopu czy wokalnych eksperymentów, które momentami nawet są takim, myślę, że intencjonalnym fałszem czy jakąś taką ironiczną opowieścią o artystce. Posłuchajmy utworu Po co zaczynasz? Za rogiem jak zwykle zadyma, za rogiem jak zwykle zadyma, za rogiem jak zwykle zadyma, za rogiem jak zwykle zadyma. Mów co chcesz, W audycji Bażancie Serca muzyka staje się dzisiaj takim lustrem, mirażem, można by powiedzieć. Utwory mają z mojej intencji nie mieć końca i początku, mają krążyć, przeplatać się. To wszystko dzięki takim gatunkom jak jazz, elektronika, trochę popu, ambientu. Tego na razie słuchamy. Przed chwilą wprowadzała nas w aurę najbliższych kilkunastu minut autorka nowojorska Discovery Zone w najnowszym remiksie jej utworu Mall of Love. To taka zachęta do tego, żeby się zrelaksować i pozwolić na odrobinę marzycielstwa, ale mam chyba jeszcze lepszą zachętę. Cześć, nazywam się Hania Rani i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki. Jedna z najbardziej rozchwytywanych obecnie polskich artystek, niekoniecznie na polskiej scenie muzycznej, bo Hania grywa międzynarodowo, a koncert na Torwarze, który miał miejsce w ostatnią niedzielę 23 marca, to była właściwie bardzo rzadka możliwość usłyszenia artystki w naszym kraju. Miałam okazję wspólnie z Michaliną Bieńko z Trójki porozmawiać z artystką oraz organizatorami przed rozpoczęciem tego wydarzenia. I dzisiaj w audycji to właściwie taka opowieść o tym backstage'u i samym koncercie. Mogę powiedzieć tylko tyle, że oglądanie Torwaru, gdy jest to ogromna, pusta hala pogrążona w mroku, ale bez ludzi i jedynie światła na scenie jakieś niewielkie, kiedy nawet artystka musiała czasem prosić o dosłownie odrobinę więcej, żeby mogli w ogóle zobaczyć nuty. Rysowały się tak jak takie plamy w tej ciemności. Z tyłu gdzieś daleko migotały takie lampy przy realizatorach dźwięku i realizatorach tych właśnie oświetleń. A poza tym totalna cisza. I na backstage'u wszyscy gotowi, ale bardzo spokojni i oczekiwali, ale byli naprawdę w takiej atmosferze przyjacielskiej i bezstresowej. Wiedzieliśmy, że ma nadejść wydarzenie, które będzie wyjątkowe, bo płyta Ghosts, którą grała Hania Rani podczas tego koncertu, nie była nigdy grana w takim składzie, w składzie z instrumentalistami, całkowicie skomponowana przez Hanię Rani płyta, którą wsparli i polscy, i zagraniczni autorzy różni, między innymi Kacper Krupa czy Ziemowit Klimek. To są polscy artyści, którzy tam byli znani z projektów zupełnie innych niż płyta Ghost, płyta minimalistyczna, taka klasyczna. A tutaj oni zazwyczaj dają więcej z siebie energii. Tutaj musieli troszeczkę się stonować. O tym też na backstage'u z nimi trochę rozmawialiśmy. Mówię o tym rozmawianiu, a dziś jeszcze nie zaprezentuję Państwu fragmentów tej rozmowy, ponieważ będziemy mogli zobaczyć to przede wszystkim w mediach społecznościowych Trójki w przyszłym tygodniu. Ale może czas przejść do magicznego koncertu. I koncertu, który poza tą formą, która była trudna, bo pierwszy raz artyści grali w takim składzie, to też sam temat nie był najłatwiejszy, bo płyta Ghosts opowiada o duszy, o stracie. To dość ważkie tematy i choć ten singiel Hello, który słyszeliśmy przed chwilą, jest dość komercyjny, to cała płyta zdecydowanie bardziej wymagająca. Posłuchajmy Utraty, gdzie ten dźwięk już zdecydowanie pokazuje więcej tej oryginalnej Hani Rani. Don't cry, my little boy. cały album Ghosts, ubiegłoroczny album Hani Rani ma 70 minut. To jest naprawdę dużo jak na obecne formaty płytowe, ale jak artystka mówiła, to był taki celowy krok artystyczny, jako taka kontra do powszechnej tendencji skracania, przyspieszania, ale myślę, że nikt z fanów nie był zaskoczony. Hania Rani jest znana z minimalizmu. Byłam trochę zdziwiona, że niektóre osoby, które przyszły na jej koncert w niedzielę, oczekiwały takiego stereotypowego widowiska. Słyszałam trochę głosów wychodząc z Torwaru, że spodziewali się czegoś większego. A to naprawdę było wielkie wydarzenie, ale widowisko Hani Rani to jednak trochę inne widowisko niż innego artysty rozrywkowego. I ten minimalizm jest widowiskiem samym w sobie. Utwór Utrata na żywo to było takie naprawdę drobne pokazywanie tych elementów orkiestry, smyczków i wszystkich instrumentów, które pojawiły się na scenie. Tam była wiolonczela, była altówka, były skrzypce, był kontrabas, był też saksofon. Właśnie Kacper Krupa tam przepięknie grał, ale bardzo, bardzo cicho. To jednak są drobne elementy. I myślę, że ktoś, kto spodziewał się jakiejś takiej symfonicznej wersji Hani Rani, która będzie głośna i totalnie inna niż na jej płycie, mógł się rozczarować, ale ten, kto chciał usłyszeć te wrażliwości na żywo w takiej formie, na pewno był zachwycony. To właśnie ja z takimi wrażeniami wyszłam z koncertu tej artystki, która zdecydowanie udźwignęła tę halę, ale było to ciekawe doświadczenie być na Torwarze w towarzystwie dokładnie takich dźwięków. W supportem Hani Rani na tej trasie koncertowej, przynajmniej w Polsce, był Patrick Watson, który pojawił się również w utworze Dancing with Ghosts. Było to bardzo magiczne wydarzenie w niedzielę. Softly.